ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो आध्यात्मिक प्रवचन में आध्यात्मिक ज्ञान का आदान प्रदान होना चाहिए। तो आध्यात्मिक ज्ञान कहां से मिलते? शास्त्र से। आध्यात्मिक ज्ञान किसी व्यक्ति का काल्पनिक वस्तु नहीं है। शास्त्र का अर्थ है ज्ञान जो भगवान हमको प्रदान करते हैं शास्त्र के रूप में। तो शास्त्र भिन्न भिन्न प्रकार है। सर्वोत्तम शास्त्र है वो शास्त्र जिसमें सर्वोत्तम ज्ञान है। तो वो शास्त्र श्रीमद् भागवत है, जिसका दूसरा नाम है भागवत पुराण। पुराण शास्त्र, शास्त्र में एक श्रेणी है पुराण शास्त्र। तो पुराण शास्त्र में पुराण वृतांत होते, अर्थात जगत में पुराण काल में जो महत्वपूर्ण वृतांत था वो श्रीमद् पुराण शास्त्र में संकलित है। और कैसे जगत की सृष्टि होती है, कैसे जगत का पालन होते और कैसे जगत का संहार होते, कैसे संहार होगा और कैसे संहार होगा, ये पूरा वृतांत है श्रीमद् भागवत सभी पुराण शास्त्र में। तो कैसे जगत का संहार हो गया तो कैसे शास्त्र में है, क्योंकि अभी तक हम जगत में हैं और जगत, जगत शब्द का अर्थ है गच्छति इति जगत, जो सदैव चलते रहते हैं उसको जगत बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि जगत चलते रहते हैं। आज सुबह सूर्योदय था और थोड़े समय के पहले सूर्यास्त हो गया है और हमें आशा है कि कल सुबह सूर्योदय होगा और सूर्यास्त होगा कल शाम को, परसों सूर्योदय होगा। तो इस प्रकार जगत चलते रहते, इस प्रकार जगत का नाम है गच्छति इति जगत, जो सदैव चलते रहते। तो जगत का अंत बहुत बाद में होगा लगते, बहुत बाद में होगा और हो गया, क्योंकि सृष्टि स्थिति प्रलय ऐसे साइकिल, क्या बोलते चक्रांत, क्या बोलते चक्र, चक्र होते। तो हो गया होगा, हो गया होगा, होगा भूतवा भूतवा प्रलियते। तो विशेषकर श्रीमद् भागवत में वो इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए श्रीमद् भागवत परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत प्रमाणम अमलम, चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों श्रीमद् भागवत को परम प्रमाण के रूप में ग्रहण करते। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानं प्रियम यस्मिन् पारमहंसम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते। अत्र ज्ञान विराग सहितम नैष्काम्यम आविष्कृतम श्रीमद् ज्ञानम आविष्कृतम तत्पठम विचारण परो विचारण परो। अभी तो लास्ट लाइन क्या है? तत्श्रृण्वन् सुपठन् विचारण परो परम फल क्या होगा? तो ये श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भागवत की महात्म्य एक श्लोक में इसका महात्म्य बताए गए हैं कि श्रीमद् भागवत पुराणम अमलम, मतलब अलग अलग पुराण शास्त्र है, 18 महापुराण है और उपपुराण भी है। तो सब में सब पुराण शास्त्र में परम सत्य ज्ञान स्पष्ट रूप में नहीं है, कुछ सत्वगुण रजगुण तमगुण का दाग है श्रीमद् भागवत। सत्वगुण वो भी कलुषित है क्योंकि उस विचार में शुद्ध कृष्ण भक्ति का विचार नहीं है, वो कलुषित होते हैं सत्वगुण होते हुए भी। तो और सभी पुराण शास्त्र में सत्वगुण रजोगुण या तमोगुण या तीनों मिश्रित का प्रभाव होते हैं, श्रीमद् भागवत में वो सब नहीं है, इसलिए वो अमल पुराण बोलते हैं। और इसलिए शुद्ध वैष्णवों की प्रिया ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, यस्मिन् पारमहंसम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते। और परमहंस जन विशेषकर श्रीमद् भागवत का गुणगान करते हैं, इसलिए क्योंकि वो ज्ञान जो श्रीमद् भागवत में संपूर्ण शुद्ध ज्ञान है। तो अत्र इसमें ज्ञान विराग सहितम नैष्काम्यम आविष्कृतम, तो कैसे इस भौतिक जगत में हम काम कर सकते परंतु वो काम का फल से विमुक्त होंगे, ज्ञान वैराग्य ये सभी विषय है। इसलिए तत्श्रृण्वन् श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए, सुपठन पाठ करो श्रीमद् भागवत, सुपठ सुपठ इसका मतलब पूरा ध्यान से पूरी श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। तत्श्रृण्वन् सुपठन् विचारण परो, और बुद्धि लगा के विचार करके। तो कुछ लोग शास्त्र पाठ करते हैं तो मशीन जैसे ही पढ़ते ऐसे पुण्य प्राप्त करने के लिए शास्त्र का पाठ करते, लेकिन वो शास्त्र का क्या मैसेज है, क्या वाणी है, हमको क्या सिखाते शास्त्र, तो इस प्रकार विचार करके पाठ नहीं करते। तो ऐसे मशीन जैसे श्लोक पाठ करने से पुण्य मिलते परंतु वो भौतिक पुण्य हो। तो यदि हम तत्श्रृण्वन् सुपठन् विचारण यदि विचारण परो होते इस प्रकार तो विमोचन न रहा, हम पूरा मुक्त होंगे, आधा मुक्त नहीं होंगे। कैसे आधा मुक्त होते हैं? आदमों का मतलब वो ब्रह्मवादियों मायावादियों का गलत विचार है कि मुक्ति है निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। इसके बारे में श्रीमद् भागवत का विचार है, तो इसके श्रीमद् भागवत सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान है कि वो ज्ञान जो है श्रीमद् भागवत में वो साधारण मुक्ति का विचार की अतीत भी है श्रीमद् भागवत। तो जस्ट बाद में तो उस प्रकार मुक्ति जिसमें कृष्ण भक्ति प्रधान नहीं है उसके बारे में श्रीमद् भागवत का विचार है कि ये नई रविंदाक्ष विमुक्त मानिन स्वयस्थ भावत अविशुद्ध बुद्ध आरोह्य कृच्छ्रेन फरं फदं तथा प्रतंत्यधो नारित युष्वदंग। कि लोग जो बहुत कष्ट करके तपस्या करते हैं मुक्त होने के लिए, प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो सकते हैं और मानते कि वे विमुक्त हो गए हो, परंतु वो मुक्ति पूरी नहीं है। तो सीमित समय में ऐसे ब्रह्मवादी मुक्त होते हैं भौतिक प्रकृति से, परंतु क्योंकि उनका दोष है कि वे भगवान पुंडरीकाक्ष अरविंदाक्ष गोविंद का चरण पर आदर नहीं करते, इसलिए वो मुक्त स्थिति से उनका पतन होगा। इसका मतलब है वो मुक्ति जो कृष्ण भक्ति से बिना जो मुक्ति जो होती है वो वास्तविक मुक्ति नहीं है। तो ये सब ज्ञान है श्रीमद् भागवत में, सब इतिहास है, जगत का इतिहास। इतिहास क्या है? दो शब्द में भगवद गीता में भगवान कृष्ण सब जगत का इतिहास का वर्णन करते हैं, दुखालय शाश्वत। तो इतिहास पढ़ने का जरूरत नहीं है, दो शब्द है। इस भौतिक जगत दुखमय है और सब कुछ जो जगत में है तो नहीं रहेगा। तो ये भौतिक इतिहास है। और आध्यात्मिक इतिहास क्या है? कि श्री कृष्ण ब्रज भूमि में लीला विलास करते। इतिहास में क्या है? तो सब जो महत्वपूर्ण वृतन जो होते हैं वो उसको समाचार बोलते हैं। समाचार पत्र में हम नहीं पढ़ते हैं कि रानी चौधरी अपना घर में रोटी बनाती है, वो कल का अखबार में वो तो नहीं आएगा। रानी चौधरी कौन है? एक कल्पित गृहिणी कि ये सब माता जी जो यहाँ आई है घर में रोटली बनाती है तो वो पेपर में नहीं आते। नरेंद्र मोदी जो बोलते, मनमोहन सिंह जो बोलते वो सब पेपर में आएगा, जो मैं बोलता हूँ तो वो पेपर में नहीं आएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्चुअली जो अगर पेपर हो तो जो मैं बोलता हूँ तो उसमें लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा लोग का विचार अलग है। श्रीमद् भागवत तो नहीं पढ़ते इसलिए ऐसे लोग का विचार अलग है। तो इतिहास में स्कूल में और बच्चों जो इतिहास पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? गांधी, महात्मा गांधी क्या किया था, इंदिरा गांधी क्या किया था, राजीव गांधी क्या किया था, गांधी गांधी गांधी गांधी, राहुल गांधी शायद 20 साल के बाद, राहुल गांधी क्या किया था, क्या बोल रहा था, ये सब श्रीमद् भागवत में वो इतिहास जो है वो जगत का इतिहास है। तो उसमें इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी भी लग नहीं है। तो एक कारण है कि क्योंकि ये पुराण काल में वो सब जो घटना जो हुई थी, और दूसरी बात है कि वो जो महात्मा गांधी, राजीव गांधी वो जो किया था, जो महत्वपूर्ण होते लेकिन इतना सा नहीं। महत्वपूर्ण क्या है जो भगवान के संबंध में है, तो सब कुछ भगवत संबंधित है, परंतु साक्षात कृष्ण कथा, जो कथा जो स्पष्ट रूप से कृष्ण के बारे में है, वो कथा कृष्ण कथा है। तो यही सब समझना चाहिए, कृष्ण कथा, भगवान कृष्ण कैसे जगत की सृष्टि पालन संहार सब कहते हैं, स्वयं क्या कहते हैं, जो उनके प्रतिनिधियों देवताओं के द्वारा कैसे जगत की सृष्टि पालन संहार होते हैं, और भगवान के सब अवतार कैसे जगत में आते क्या करते हैं। तो ये सब समाचार है पुराण शास्त्र में। तो मानव समाज में जो होते हैं आजकल, तो बहुत प्राचीन काल में भी होता था, आहार निद्रा भय मैथुनम च। आजकल लोग जो कहते हैं खाना पीना सोने के लिए संघर्ष करते हैं, और प्राचीन काल में भी लोग किए थे। और कहते हैं अंग्रेजी में, शायद हिंदी में भी, अंग्रेजी में एक कहावत है कि द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रोफेशन, दुनिया के सबसे पुरानी वृत्ति, वो क्या है, वेश्यावृत्ति। हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं, अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रोफेशन प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति। तो श्रीमद् भागवत में एक वेश्या का वृतांत है, पिंगला, उसका नाम पिंगला। तो क्या किया पिंगला, तो वेश्या तो वेश्या क्या कहते हैं तो आपको मालूम है, यहाँ पर इतना सा बोलना का जरूरत नहीं है। तो वेश्यावृत्ति के अलावा क्या किया, तो क्या बड़ा काम किया जिससे उसका वर्णन है श्रीमद् भागवत में, क्या किया था। तो पिंगला तो कुछ नहीं किया विशेष भौतिक दृष्टिकोण से, तो यही किया है, विचार किया है कि नैराश परम सुखम। तो पिंगला वेश्यावृत्ति करने से आत्मज्ञान मिला, तो ये साधारण साधना नहीं है, और हम किसी को ऐसा मार्गदर्शन नहीं देते। तो वेश्यावृत्ति से आत्मज्ञान प्राप्त करो, हम ऐसे ही नहीं बोलते, तो ये एक असाधारण घटना थी जो, और इसलिए श्रीमद् भागवत में विष पिंगला कैसे आत्मज्ञान मिली तो वो वर्णन है श्रीमद् भागवत में। और भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव को पिंगला का वृतांत कहते, और उद्धव को बताने के पहले वो पिंगला का वृतांत इतना प्रसिद्ध था कि गोपियां भी पिंगला जो बोलती थी नैराश परम सुखम, तो गोपियां भी आपस में वो बातचीत करने के समय तो निराश होने के पश्चात श्री कृष्ण का विरह से उन्होंने सिद्धांत निष्कर्ष किया कि नैराश परम सुखम। तो क्या हुआ, तो पिंगला वैश्य थी, तो वैश्य क्या करते हैं, तो नीच मनुष्य नीच पुरुषों के लिए वो प्रतीक्षा करते रात को। तो पिंगला दिन में भी हो सकते लेकिन विशेषकर रात को वैश्यवृत्ति वैश्य साधना होती है। तो पिंगला तो ऐसे आपन को श्रृंगार करके अपने घर के बाहर प्रतीक्षा करती थी एक रात, और एक आदमी आया था और पिंगला की आशा भर गया, सो शायद मेरा कस्टमर होगा, लेकिन वो आदमी आया था गाया था, ये दूसरा आदमी आया था, तीसरा छोटी, तो इस प्रकार वो सारा रात हो गया जिसमें वो हर एक आदमी देखने से पिंगला की आशा बढ़ गया। फिर वो चले गया, पिंगला के पास नहीं आया और पिंगला की आशा निराशा हो गया। फिर दूसरा आदमी, फिर आशा बढ़ गई निराशा हो गई, और अंत में पिंगला इस सिद्धांत निष्कर्ष किया कि निराशा परम सुखम, कि पिंगला ऐसे ही समझ गए कि इस रात पर भगवान की दया मेरे ऊपर नहीं होगी, मैं एक भी कस्टमर नहीं मिलूंगी, तो मैं निराशा हूं। मैं अभी तो मेरे बहुत आशा थी, एक आदमी देखने से मेरी आशा बढ़ गई, तो वो आशा से निराशा आई, दूसरा आदमी आया मेरी आशा थी वो भी निराशा हो गया है, अभी मैं पूरा निराशा हूं, और उसमें सुख मिलता हूं क्योंकि वो सच्ची है कि वो व्यक्ति जिसकी कुछ भी भौतिक आशा नहीं है तो परम सुख प्राप्त करने के लिए योग्य है, क्योंकि आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना संभव नहीं जब तक हम भौतिक सुख के लिए आशा करते, तब तक आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना तो संभव नहीं है। इसके बारे में रूप गोस्वामी बोले कि वो क्या है, पिशाची हृदय बारते थे भुक्ति, क्या है वो श्लोक, भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख से यात्रा कथम अभ्युदयो भवेत। प्रश्न के रूप में। रूप गोस्वामी हमको शिक्षा देते हैं कि जब तक हृदय में ये दो पिशाची है या दो में एक पिशाची व्यक्ति है, ये दो पिशाची, एक का नाम है भुक्ति स्पृह और दूसरी भुक्ति स्पृह की बहन मुक्ति स्पृह। तो जब तक ये दोनों या दोनों में एक हृदय में है तब तक तो पहले बताना चाहिए ये भुक्ति स्पृह का क्या मतलब। भौतिक इंद्रिय तर्पण से हम सुखी होंगे वो ही अच्छा। और मुक्ति स्पृह क्या है कि बहुत प्रयास करने बहुत संघर्ष करने के पश्चात अगर साक्षात्कार है कि भौतिक इंद्रिय सुख से कुछ भी सुख नहीं होते तो मुक्ति की इच्छा होती है। तो वो भौतिक सुख से हम सुखी होंगे वो भुक्ति स्पृह कह लेते हैं। और मुक्ति स्पृह कि मैं मुक्त होऊंगा, ये बहुत जंजाल है इस भौतिक संसार से इसलिए मैं मुक्त बन जाऊंगा। तो ये दोनों इच्छा पिशाचे जैसे है और ये दोनों या दोनों में एक जब तक ये सब इच्छाएं है हृदय में तब तक भक्ति सुख अनुभव करना का सवाल नहीं है, संभावना नहीं है। तो निराशा होना चाहिए, अच्छा हो निराशा हो। कभी कभी लोग मेरे पास आते हैं बोलते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, कुछ हो गया है मेरे जीवन में जिससे मैं बहुत दुखी हूं। और मेरा उत्तर होता है अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये बात सुन के बहुत खुशी हूं। तो लोग आश्चर्य लगते हैं, तो क्या आप साधु हैं? तो साधु तो मुझको आश्वासन करना चाहिए या मुझको साधु के पास आया था उपाय प्राप्त करने के लिए जिससे वो दुख से बचने, तो ये उपाय है। तो ये समझना कि वो दुख ही सुख है, दुख में ही सुख मिलते। क्या है भौतिक सुख में केवल दुख होते और दुख में यदि हम सत्संग मिलते हम समझ सकते हैं कि भौतिक दुख वो कारण है जिससे हम वास्तव सुख मिल सकते। तो दुख में यदि हम समझ सकते हैं कि ये दुख जो मैं दुखमय अवस्था जिसमें मैं हूं ये साधारण है भौतिक संसार में। So, सामान्यतः लोग की बड़ी आशा होती है कि अभी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है दूसरा प्रॉब्लम है अलग अलग प्रॉब्लम हो रही है। अब लोग मेरा बहुत समय काफी बार लोग मेरे पास आते हैं बोलते हैं मुझे एक समस्या है और मैं कहता हूँ कि आप बहुत भाग्यवान हैं, आपका खाली एक समस्या है और सभी लोग के अनेक समस्या है, लेकिन सबका एक्चुअली एक समस्या है कृष्ण विस्मृति, वो ही समस्या है। और ये सब समस्या जो है जो हम सोचते समस्या है वो एक समस्या कृष्ण भक्ति नहीं होती, वो सब समस्याओं के छोटे छोटे भाई और बहन है। तो दुख से सुख प्राप्ति कैसे? तो हम आशा करते हैं कि मेरे अनेक अनेक अनेक समस्या होते हुए भी तो थोड़ा सा समाधान हम करेंगे और स्वाग मिलेंगे। आर्थिक समस्या है, काफी पैसा नहीं है, तो मुझे मालूम है तो लॉटरी लॉटरी का पैसा मिल, या कौन बनेगा करोड़पति, मैं बनूंगा, या मेरे लड़का स्कूल कॉलेज को भेजते और उसको चल इतना सारे बुक लेके जाओ स्कूल में, उसके बाद अमेरिका जाओ गुलामी करो एक कंपनी के लिए और मुझको पैसा भेज दो, इस प्रकार मैं करोड़पति बन जाऊंगा। आशा है मेरे लड़का, मेरी आशा है। तो बहुत दफे देखते हैं कि लड़का अमेरिका जाते हैं, बहुत बहुत पैसा कमाते हैं और एक भी पैसा भारत वापस भेज नहीं देते, और पिता माता भारत में, मेरा भारत महान में रहते और रोते हैं। हमारी आशा निराशा निराशा हो गया है। तो समझना चाहिए कि इस भौतिक जगत की स्थिति दुखमय है। तो कहाँ है सुख? कृष्ण भक्ति में सुख है, वो स्वाभाविक सुख है। तो यदि दुख में पिंगल आ जाए से हम समझ सकते कि एक ही शरण हमारे है कृष्ण। तो अच्छा हो बहुत बहुत बहुत बहुत दुख प्राप्त करना, अच्छा हो दुखी भौतिक विचार से दुखी होना और भक्ति करना। यदि हमारा पास पैसा नहीं है, सब लोग हमको निंदा करते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो सभी प्रकार का भौतिक दुख अगर हो वो सबों के बीच में यदि हम कृष्ण का स्मरण करते हैं, हमारे जीवन धन्य होते हैं। और यदि हमारे पास सब प्रकार के भौतिक सुख है, अंबानी जैसे धन, वो ऐश्वर्या राय की ब्यूटी जो थी, अभी तो वृद्ध हो गए हैं, वृद्ध होने वाले हैं, तो 15 साल के पहले इतना ब्यूटीफुल ऐश्वर्या राय जैसे अगर हो तो कितना है। एक ऐश्वर्या राय थी, एक्चुअली सो मेनी ब्यूटीफुल वुमन, लेकिन सब आज का ब्यूटी स्टार काल का रेखावती, जो रूपावती होती है, 10-15 साल के बाद रेखावती होती है। सच बोलता हूं, हंसने की बात नहीं है, और दुखी रेखावती नहीं हंसती है। जो बहुत सुख मिलती थी दर्पण, क्या बोलते हैं वो, शीश शीश, अपना मुंह देखना शीश में, अभी तो ओ आईना दर्पण, अभी तो देखने से ही दुख मिलते हैं। पॉल रेका, वो एक फिल्म स्टार रेका, उसका नाम रेका रेका, उसके बाद कितने सारे फिल्म स्टार आते जाते हैं, बोला हा इतना ब्यूटीफुल है, ये 10 साल के बाद भूल हो गया सब। तो हम क्या बोलते हैं, अगर आप ब्यूटीफुल हो, धनी हो, और क्या आइंस्टाइन जैसे ब्रिलियंट ब्रेन, लेकिन आजकल समाचार आया कि आइंस्टाइन जो बोला वो भी गलत था। ये साइंस की प्रगति है। और अगर आप क्रिकेट में सचिन जैसे ब्रिलियंट है, वो भी उसका भी रिटायरमेंट होगा, अभी होना चाहिए। सो लाइक दिस, ये सब आते जाते। तो आपके पास सब धन धन जन सुंदरी सब कुछ अगर हो, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं है, सब बेकार है। तो ये साक्षात्कार पिंगला का ऐसे साक्षात्कार था। इसलिए पिंगला की कथा श्रीमद् भागवत में, नहीं तो एक वेश्य जो एक रात में एक कस्टमर नहीं मिले तो क्यों पूरा जगत का इतिहास में है? क्यों? क्योंकि पिंगला की भक्ति थी, भक्तिमती थी। तो यदि एक व्यक्ति कृष्ण भक्ति मिलती है, वो परम समाचार है। भगवान कृष्ण सब कुछ देखते रहते हैं। सर्वथा पाणिपादम था सर्वथोक्षी शिरोमुखम, भगवान के अंकों सभी जगह है, भगवान सब कुछ देखते सुनते। तो प्रेसिडेंट ओबामा जो बोलते हैं भगवान कृष्ण सुनते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण उसको इतना सब महत्व नहीं देते। और एक भक्त समाज का विचार में नीच सामान्य होते हुए भी, तो यदि भगवान को पत्रं पुष्पं फलंतरं, भगवान को कुछ पत्ता जल फल इत्यादि सामान्य चीजों को भक्ति से भगवान को अर्पण करते हैं, तो भगवान बहुत उत्साही है, वो भक्त की प्रार्थना सुन। और प्रेसिडेंट ओबामा जो बोलते हैं भगवान कृष्ण सब कुछ सुनते हैं, लेकिन उसको विशेष महत्व नहीं देते। और मेरे भक्त जो बोलते भगवान कृष्ण सुनते। गजेंद्र गज हाथी गजेंद्र का वृतांत है श्रीमद् भागवत में। तो गजेंद्र क्या एक पशु, निर्बोध पशु था, परंतु भगवान की स्तुति की। दुख में गजेंद्र जो उनका उन हाँ पशु है, उन उनको सम्मान देना चाहिए क्योंकि भक्त है। तो पूर्व जन्म में वो इंद्रद्युम्न राजा भक्त थे। तो अगस्त्य मुनि का श्राप से तो हाथी का जन्म मिला। तो एक बार वो क्या बोलते क्रोकोडाइल मगर मगर मकर तो मगर हो गया हिंदी में, मगर तो एक सरोवर में वो गजेंद्र वो गजेंद्र का मतलब हाथी के राजा। तो रानियों के साथ हस्तिनी के साथ गजेंद्र वो जल में प्रवेश किया, और एक मगर वो गजेंद्र का पा खींच ली। तो वो दुग्माया वास्तव में गजेंद्र जो उनका पूर्व जन्म में महान वैष्णव इंद्रद्युम्न राजा थे, तो भगवान का स्मरण किया और भगवान की स्तुति की और भगवान विष्णु वैकुंठ से आए थे। गजेंद्र को वो विपत्ति से मुक्त कर दिया। तो यही वृतांत है श्रीमद् भागवत में। तो उस समय जगत में इंद्र थे, मनु थे, ब्रह्मा थे, लेकिन इंद्र वो कैसे दानव और दैत्यों के साथ लड़ाई का युद्ध करते, उसका वृतांत भी है श्रीमद् भागवत में। लेकिन उस विशेष समय जगत का इतिहास में तो इंद्र के बारे में लेख नहीं है, गजेंद्र का लेख था। तो कौन जानता था, गजेंद्र एक जंगली पशु था, तो जंगल में रहते। तो एक हाथी यदि जंगल में मार जाते हैं तो कौन जानते हैं? तो ये तो बड़ी बात नहीं है, परंतु क्योंकि वो गजेंद्र महाभागवत परम भक्त है और भगवान विष्णु स्वयं गजेंद्र का उद्धार करने के लिए आए थे, इसलिए जगत पूरे जगत केवल इस जगत नहीं है, बहुत बहुत ब्रह्मांड है और ये सब ब्रह्मांडों की सृष्टि स्थिति प्रलय के चक्रों में असंख्य चक्रों में वो सबसे महत्वपूर्ण कथा श्रीमद् भागवत में संकलित है। उसमें एक विषा की कथा है, एक पशु की कथा है। क्यों? क्योंकि ये दो वृतांत पिंगला और गजेंद्र उनकी कथा भक्ति उन्मुखी है, भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो ये सब सबसे महत्वपूर्ण कथा है श्रीमद् भागवत में। तो इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सबको सिखाना चाहिए। सब न्यूज़पेपर, टीवी चैनल सब बंद करो, बंद करो, या वो सब विषय जो है उसमें पूरा बदल करो। नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो सब बंद करो, और प्रभुपाद जो कहते हैं वो पेपर में लिखो। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं तो पेपर में लिखो। यदि नरेंद्र मोदी भगवद गीता श्रीमद् भागवत आचार्य परंपरा के अनुसार कहते हैं उसको लिखो, नहीं तो बंद करो नरेंद्र मोदी की कथा। हम नरेंद्र मोदी के विरोध हमारे कुछ नहीं है, हरे कृष्ण नरेंद्र मोदी, लेकिन आपसे गजेंद्र और पिंगला और भी बहुत महत्वपूर्ण है। युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज ऐसे राजा होना चाहिए। तो ये सब कथा है श्रीमद् भागवत है। इसलिए तत्सुन्वन् सुपथम् विचारण पर श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। वो विषय जो है श्रीमद् भागवत में उसका विचार करना चाहिए। तो अभी वडोदरा नागरी में एक विशेष आयोजन होते, विशेष प्रयत्न होते श्रीमद् भागवत का वितरण करना। अंग्रेजी में एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो दान पहले अपना घर में दान करो। तो हम श्रीमद् भागवत श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक का वितरण करते हैं, तो पहले पहले हमारे भक्तों का श्रीमद् भागवत रखना चाहिए। भक्तों का घर में टीवी रखना नहीं है। जिसमें टीवी है उसमें भक्ति नहीं है, उसमें काम क्रोध लोभ इत्यादि होते हैं। तो टीवी फेंक दो और श्रीमद् भागवत और श्रील प्रभुपाद की सब पुस्तकें अपना घर में रख दो। श्रीमद् भागवत पढ़ो, अभी विशेषकर वो मंत्रेश को रंग प्रभु विशेष प्रयत्न करते हैं श्रीमद् भागवत का वितरण करना। तो आप सब श्रीमद् जो कृष्ण कथा सुनने के लिए आए हैं, तो आपके घर में श्रीमद् भागवत रख दो। और जय नित्यानंद प्रभु यहाँ पर उपस्थित है, तो सब भौतिक आशा चढ़ के ब्रह्मचारी जीवन पालन करते। जय नित्यानंद है पीछे। तो श्रीमद् भागवत विद्यापीठ में पढ़ते हैं। एक आयोजन है वृंदावन में श्रीमद् भागवत की शिक्षा के लिए, विशेषकर संस्कृत भाषा में। श्रील प्रभुपाद का श्रीमद् भागवत का प्रकाशन वो सबसे महत्वपूर्ण है आधुनिक युग में। और श्रीमद् भागवत श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवत प्रकाशन वो सब पूर्वाचार्यों की टीकाओं से उद्धृत है। तो कुछ भक्तों पूर्वाचार्यों की टीकाओं मूल संस्कृत में पढ़ते हैं, जिससे वे श्रील प्रभुपाद जो उनके तत्पर्यों में लिखते है तो वो सब पूर्वाचार्यों का प्रमाण से वो सब समर्थन करने के लिए कुछ भक्त श्रीमद् भागवत विद्यापीठ में पढ़ते। और ये बच्चों गुरुकुल में है, तो गुरुकुल उसमें क्या सिलेबस है श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत कितना महत्वपूर्ण है। तो जगत में वो सब विषय जो है विज्ञान भूगोल इतिहास वो सब पूर्ण होते हैं श्रीमद् भागवत में। और वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कृष्ण और कृष्ण भक्ति, भगवत तत्व विज्ञान। इस श्रीमद् भागवत में भगवत तत्व विज्ञान मिलते हैं, परम विषय है। तो आप सब श्रीमद् भागवत घर में रख दो और पढ़ो और दूसरों को शिक्षा दो। तो श्रीमद् भागवत का विषय के अनुसार विशेषकर आधुनिक युग में वो सब कुछ जो ज्ञान का नाम में चलते है वो खाली माया माया की वाणी है। काम करो पैसा कमाओ, ये वो सब ज्ञान जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिलते लोग उसका मूल सूत्र है काम करो पैसा कमाओ। और जीवन का क्या उद्देश्य है उसके बारे में चिंता मत करो। जीवन का उद्देश्य हम देते हैं टीवी से, हम देते हैं टीवी। उद्देश्य क्या है? पैसा कमाओ। और पैसे से क्या होगा? मैकडॉनल्ड्स जाओ, कार खरीद लो तो जाएगा नहीं, जब पूरा ट्रैफिक जाम है हर सिटी में, लेकिन तुम भी एक कार खरीद लो और तुम एक कार का प्राउड ओनर बन जाओ, तुम भी ट्रैफिक जाम में बैठो। तो खुद का घर खरीद लो, लोन ले लो बैंक से और पूरा जिंदगी में गुलामी करो, बैंक का गुलाम होते लोन लेने से। ये वाणी है माया की, और श्रीमद् भागवत की वाणी है भगवत तत्व विज्ञान से निराशा बन जाओ। श्रीमद् भागवत की वाणी है निराशा बन जाओ, कुछ भी आशा मत रखो, भौतिक आशा। ये आशा है कि श्री कृष्ण शरणम मम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। Question in English. In Prabhupada's books, we have read that we have fallen from the spiritual world. That has nothing to do with this today's class. Okay. For the answer to this, you please read this book, Our Original Position. You can get it on the internet also. Veda base is in there, so it must be on the internet. All right. Hare Krishna.